Lähiradio. Näinpä näin. Ja tämä on Underground Huminaa. Ja sen pidemmittä puhetta, onpas muuten hiljaisella toimikki. No niin, nyt alkoi kuulua. Underground Huminaa ja ei sen puheita enempää. Syökää musiikkia, kehottaa Kate Bush levyltään The Red Shoes. Open. Kaukoselle töitä teen. Lempi lukemista Leinon Eino, uskon Jumalaan ja Kekkoseen. Sinä asustat mua vastapäätä, osuus kaupassa nyt makkaraa. Sinun rakastuin mä oikon päätä, unissa en sulta rauhaa saa. Mä olet Jane mun, mä Tartsanis oon, sut vien viidakkoon. Yli kadun uin, kun rakastuin niin pian luonasi oon. Soitin haitariin, etpäs välttynyt mua huomaamasta, nyt oves avaan ilman sesamiin. Olet Jane mun, mä Tartsanis oon, sut vien viidakkoon. Yli kadun uin, kun rakastuin niin pian luonasi oon. Vuosikaudet sua mä katsoin. No niin. Jep. Aika nostalginen biisi. Niinhän se oli. Kyllä. Erittäin, erittäin. Se oli Freeman ja oliko se osuuskaupan Janne? Taisi olla. Joo. Luntataanko? Ei tossa levyssä lue. Siinä lukee vaan Freeman. Jaa niin, tuo kansi. Lue sä, kun sä näet aika pari. Usein lukee. Aika usein. Oli se osuuskauppa. Kyllä. Kyllä. Näin. Hieno kappale kuitenkin ja tuota. Nyt kun mentiin noin hienolle osastolle, niin kai se täytyy toinen kans suomalainen klassikkokappale pistää täräyttää. Sleepy Sleepers. Ja tässäkin on naisen nimi. Linda, kerro hinta. Kaunis kappale. Erittäin. Tää on rakkauslaulu. Ja Another One oli kappaleen nimi. Nonni. Ja Another One lisää siis tuohon perään. Mutta erilaista musiikkia. Joo. Joo. Eli mitä? Ties for Fears. Ja tää on kyllä tämmönen ihme huumebiisi. No te toi oli huumeita levyte vastaan. Nonni. Ja tää taas kertoo, että tasapaino. Näin on. Ideas as opiates. Niin kuin. No, tämmönen kappale sitten täältä. Thank you. Honest kappaleellaan oppi opium krapula. No niin, kummasti tuossa aiheessa taas pysyteltiin nähtävästi. No, seuraava ei kyllä sitten sivua millään tavalla. Ja siinä on aika pitkä introkin loppujen lopuksi. Mutta ei se mitään, se kantaa. Loppujen lopuksi pitkä intro, toi oli joo, mielenkiintoinen termi. Melkein minuutin menee tuohon, että se alkaa kuulua edes tuolta. Mä laitoin se jo päälle, mutta se on Akseptin Russian Roulette samannimiseltä levyltään. Ei muuta kuin urheilemaan. Näin on. Yeah. Careful matching and balancing of the components made possible the thrilling reproduction of the low, low bass tones, the brilliance of the treble tones, and the lifelike presence of the mid-range tones. Yeah, yeah, yeah. Properly blended, the result is... Let the hummers hum, and the clappers clap, and the singers, they just say, yeah, yeah, yeah. Let the hummers hum, and the clappers clap, and the singers, they just say, yeah, yeah, yeah. Let the hummers hum, and the clappers clap, and the singers, they just say, yeah, yeah, yeah. Let the hummers hum, and the clappers clap, and the singers, they just say, yeah, yeah, yeah. We'll be right back. sleepy, but I'm flying. I'm flying. Let me hear you say that. Come on. You cannot damage the record or the stylus. Se oli Blockhead kappaleillaan The Art of Walking. No niin, kyllä siihenkin näköjään sitten taidetta tarvitaan. Mä en ole itse tarvinnut noin 1,5 kuukautta, se on ollut aikamoista taiteilua tuo kävely. No niinpä, sellaista. Siitä joskus tämä kappaleen valinta. No joo, enkä ihmettele, kun on kattellut, mitä sä klenkkaat tuolla, niin kyllä se aikamoista taiteilua. No mutta hei, ei sille voi mitään, kun on telonut kinttusa, niin kipeätä se tekee. Mutta ei siinä, peitetään se sitten vaikka pölylle, Titanicin tapaa. Covered in Dust on biisin nimi, niin Titanic on yhtye, 6. kappale levyltä Sea Wolf. Tämmöinen. Okay. Oh, your deepest feelings were on ridiculous in there. It's just ridiculous. What's that place called? I went once. It looks like a rhythm and blues banger steakhouse. Joo, se oli Capac Boy kappaleellaan Rhythm Blues Agnus Steakhouse. Okei, ai Agnuskin oikein. Kyllä, no, Angus. Angus, okei, ei se sitten, onkohan Angus? No kyllä, mulla on yksi kappale, jossa on mukana muuan Agnus. Mä melkein arvaan, mikä orkesteri on kyseessä. No varmasti arvaa moni muukin. Ja tämähän on tämä australialais poppo. Niiden vanhalta setiltään silloin vielä, kun Bon Scott vainaa oli elossa, niin tää on TNT Australian painos levyltä. Kappale Rocker on kyllä semmonen rockirykäsy, että nyt korvat hörölle. Niin joo, ja pistäkää nupit kaakkoon, niin naapuritkin kuulee. Se on ihan reilu. On se, kyllä niiden pitää hyvää musaa kuulla. I'm a roller. Let me loosen you up with drugs. Many are suffering from schizophrenia. Plenty are destroyed mentally. Really any one of you could pretend that you are. Atrocious pigs, diagnose some wigs. I diagnose you too disgusting for society. Catch ferocious jigs. Taking a body count, cancer talk. Cats that would have Manson shuck. Study the Bible and they'd have to buck. Your fucking girl's $1 million. With skin peeling off your flesh, you're so appealing fresh. The real as fuck. Stay in the streets with your shank. But for now we'll fill up your blood bank. With crank, your skank, nurses to thank. You're all gin, Wall Street, college students, accountants losing their minds and they haven't found them. Psychology 101, you become what you studied once. Now you're the patient to psychology's son. Put on a good show, cause the doctors are mocking you. Clocking you, peeping you, watching you, ready to lock you, dope. You cats bite me while everything that you sing is soft. You cats can't write raps, might as well bite your fingers off. It's schizophrenia, Chlorazil, Haldol, Thorazine, Risperdal, Olanzapine. Love us, lithium, Depakote, Afrinil, Tegretol. It's schizophrenia. You're a psycho screaming like Joan of Arc burning. Rocking a fucking mullet, you're keeping it gully, white trash vermin. Tattooed up and screwed up, cracked, vialed up and restrained. Some anti-shit, cause the pain remains. You're vulgar with a mustache, you're also female. Delusional genius, complex like a laptop with email. Like Uncle Howie shooting up when you're 12. Now you're 45 and your life is diamonds in hell. You want some Bundy shit, black decks and a hunchback. A matrix brain and a face like a corroded nut. Mustached out like Janet. Schizophrenic cadavers. Hyperactive and paranoid panic. A Joni Mitchell addict. Bags under the eyes of a hag. A blonde grimace. Nose picking hysterical dirtbag. I don't like close-ups, so back the fuck up before my knife slices you and leaves you with a cut that won't close up. You look like that chick from Law and Order. You used to be somebody's daughter, now you're mental slaughtered. Take your pills of water. Prescription drugs flow through your aorta. Nowadays it pays to be normal, but you can't afford it. Schizophrenia, Chlorazil, Haldol, Thorazine, Risperdal, Olanzapine, Love Ox, lithium, Depakote, Afrinil, Tegretol. It's schizophrenia, it's schizophrenia. Chlorazil, Haldol, Thorazine, Risperdal, Olanzapine, Love Ox, lithium, Depakote, Afrinil, Tegretol. It's schizophrenia. Sehän oli mahtava kuulosta. Oikein napakka snareja sillain. Joo, niin se näin. Oli Necro. Kappaleella on skitsofreenia. Mahtavaa. Minäkin olen skitsofreeninen. Tai en mä tiedä. Se on hyvä varoitat mua tässä vaiheessa. No niin, se on. Kato, 10 vuotta liian myöhään. Ei ole koskaan liian myöhään. Niinpä. Okei. Seuraavaksi sitten siirrytään vähän tuonne hevosvoimien puolelle. 16 horsepower. Juu, missähän vehkeä se oli? Varmaan joku ensimmäinen harrikka. Joo, niin Sackcloth and Ashes -levyltään ensimmäinen kappale. I seen what I saw. Niin, että näin. Filosofinen lausahdus. Erittäin, kyllä. Näin, mitä näin. Ja näin se näki. Itse vielä. Niin. I've seen you in your eyes. John Bonham, Moby Dick. We'll be right back. Led Zeppelin kappaleella on Moby Dick. Näin. Soundtrackilta filmille The Song Remains the Same. Ootsä muuten nähnyt se? Oo, mä joskus. Sama juttu. Ei sitä paljon kyllä muista. Ihan hyvä se oli silloin. Se johtuu siitä varmaan. Siitä on niin miten kauan. Miten se katsotaan? Kyllä, kyllä. Ja onhan siitä kauan. Ei tainnut ihan selvinpäin olla silloin siellä leffateatterissa, mutta soundit oli saatana hyvät. Sen mä muistan. Mutta. Hail Satan. Jep, juurikin. Näin. Pysytään nyt tota. Sanottiin, että diskelmä tulee muuten haastatteluun tässä. Ei. Puolen tunnin päästä. Nyt sanoin. No niin, diskelmä. Kello joo. 12. Eikö sä laittanut sen nettiin jo eilen? Joo. No niin. No niin. Mutta näin kuulijoille tiedoksi tänäänkin. Niin, ja pysytään nyt tuossa valasaiheessa. Jee. Koska toi oli Moby Dick. Seuraavassakin jotain höristää Moby Dickistä. Ja hörisiä nämä on The Sensational Alex Harvey Band. Levyltään The Mafia Stole My Guitar. Ja näin poispäin. Ja biisin nimi on The Wailers. Tarsi Blows on biisin nimi. Niin kuin toi jälkimmäinen osio tuli suluissa sitten. Nyt tulee liikaa dataa. Aivan, pistetään biisi. Juu, annetaan Aleksi hoitaa. Buccaneer, the butcher boy. Born a hero, dying slow. You're only blubber, what did I say here today? Will you be here tomorrow? Will you be here tomorrow? Decided as an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same. We'll be right back. wanted to know any place I needed to go. Hear my song, people, won't you listen now? Sing along. Now, any little song that you know, everything that's small has to grow. Sinne meni. Kyllä, vielä toinen kappale Led Zeppelinia, ja sehän oli tämän kyseisen filmin nimikkokappale, joka näin oli siis The Song Remains the Same. Jep, ja seuraavaksi sitten soitetaan bassaria. Näin, biisin nimi on Bassar. Gogol Bordello siitä huolehtii, mutta se on Bassar, Balkan Express Train Robbery, ja se on Coco Bordello vs. Tamir Muskat. Joo, pistetään bassari jytisemään. My friend from Spanish, car service, car service. He gave me something he found on bazaar. Now this is public and service announcement. With a boombox, boombox, boombox. Gypsy punk dance hall of go-go bordello. Big lazy, some jaff and all life romance. And he had new tarot. We took a bridge from Astoria, Astoria, and in our heads this jump, jump. On Delancey. To collect. cutting them up like Puerto Ricans, cutting like shurikens. People are freaking when I'm speaking. And if you wanna try to rush, Big Sugar DJ Crush, you get your whole crew touched. When we bust, we don't play. So throw your hands in the air and let them sway. I'm a dope one, ready to rap and wreck shop. The most wanted man in America. I'm a dope one, ready to rap and wreck shop. The most wanted man in America. I'm a dope one, ready to rap and wreck shop. The most wanted man in America. I'm a dope one, ready to rap and wreck shop. The most wanted man in America. Se oli DJ Cross, mukanaan Big Shaq ja Guru, ja Most Wanted Man. Näin. Kyllä. Kyllä. Ja vielä on 10 minuuttia, no 9 alle vajaa, niin tuota. En varmaan vielä niin minuutille ole. No ei vielä, niin. Vielä saapuivat paikalle. Kyllä, mutta vielä tuossa harjoitelmakappale sitä ennen. Ja se on Steve Miller Band, The Joker-levyltään. Evil-biisi. Et nyt mennään pahuuden teille. Ei saatana. Nyt saatana jo. Is somebody somewhere done you wrong? Oh, don't worry about your revenge, no. I said, if somebody somewhere done you wrong, oh, don't worry about your revenge, no, no. Cause that's when evil, met you, baby. You were nothing but a child. When I first met you, baby, I used to let you run away. Somewhere, somehow, Lord, I don't know how. All your goodness slipped away. Thank you. morning. Evil's with me and I can't get away, no. But there's gonna come a time, oh, when somebody else is gonna. Woo! You're gonna pay, baby! Nonni. Siinä Ratm soitteli Stoogesia. Näin teki. Ja joo, nyt on sitten Diskelmäkin paikalla, että tervetuloa vaan. Kyllä, se oli muuten Down on the Street -biisin nimi. Noni, sekin on hyvä tietää näin. Mutta kuuluuko sinne lasin toiselle puolelle akvaario apinatalo, hä? Kyllä, tänne jotain kuuluu. Noni. Kyllä, pitikin. Tänne apinat kuulee. No niin, yeah. Hyvä, mahtavaa. Okay. Täälläkin kuulee. Kyllä vain, kyllä vain. Ja meillä on siis Diskelmän pari henkilöä tässä. Niin. Niin. Mitä jos vaikka kerrotte nyt? Joo, miks, terve. Mitä tulitte tänne? Itä-Helsingistä tuli. Mä oon Maku, laulan Diskelmässä. Jaani Tampereelta bussilla lähin tänne aamulla. Huhhuh. Okei. Okay. Joutu aikasi herää. No aivan varmasti. Viititkö sanoa, mitä sä teet Diskelmässä? Jaa, mä vai? Niin. Rumpuja. Teet rumpuja. Teen rumpuja. Missäs vaiheessa ei niitä soittaa oikein? Tekee vaan Diskelmän rummut. Syyssymmällä aina. Okei. Okay. Kuis kauan tämä Diskelmä yleensä ottaa ollut kasassa? Pitkään. Pitkään, ehkä jonkun mielestä liian pitkään. Nyt on 14 vuosi. Jumalauta. Tätä tehdään. Joo. Uusi LP käytiin just tuossa. Marraskuussa täräytettiin Rock'n'Roll Studiolla purkkiin. Jaaha, pitäisköhän siitä sitten joku näytä. Täräytäs sieltä kyllä eka biisi. Juu, täällä on vaan A1, että tuota. Tämä on intro ja Epic Thunder nimeä kantaa. Asia selvä. Ja sitten pistetään korvat hörölle. Erittäin reippaasti. Joo, se oli maailman ensi ilta. Näin. Kyllä. Ai oli? Kyllä. Näin. Ihanaa. Mahtavaa. Nyt on ylpeä fiilis. Ollaan niin saatu soittaa ekana. Jes, jes. Onko tuosta mitään hauskoja kommelluksia vaikkapa viime ajoilta? Vaikka tuon studiosession tiimolta. Kuulijat kuitenkin haluaa kuulla jotain hulluuksia. Tyhmintä, mitä olette tehneet. No justiinsa näin. Tyhmintä, mitä olette keksinyt viime aikoina bändin kanssa. No voitte tietysti omiakin hölmöyksiä kertoa. Ei, siitä tulisi kirjaa, niin jätetään se kertomatta. Mutta en mä tiedä. Studiossa. No meillä oli siellä vahvistuksia mukana. Terveisiä riistetyille Brasiliaa. Ne on nyt siellä. Tämä ei taida kuulua ikävä kyllä. No. Ei kuulu Amerikassa, niin. Ei taida, ai ei kuulu Amerikassa. No, no ei kyllä voi mitään terveisiä silti. YouTuben kautta, ei YouTuben, kun Facebookin kautta saavat linkin kyllä no sitten. No niin. Lateri oli tosiaan messissä, laulaa tällä uudella levyllä parissa biisissä. En mä tiedä, ollut tapahtuiko siellä mitään. Yksi sellainen, tämä on ihan saatana hauska juttu tosiaan, kun no, nyt Timo piti lähteä kauppaan hakemaan lisää kaljaa ja se ainut tehtävä, mikä sillä oli, niin se ei muistanut ostaa sitä kaljaa kuitenkaan. Lavaa piti tuoda, mutta oli vähän vissiin liian pieni esine, niin se jäi tuomatta. Joo. No mitä se sieltä sitten toi? Se toi jonkun yhden kaljan itselle. Ja jonkun Karjalan piirakan. Kuulostaa vittuilulta. No, saattoi se olla sitäkin. Tuosta äskeisestä biisistä pitikin sanoa muuten sen verran, että senhän ei pitänyt olla mikään instrumentaali kappale alun perin, mutta maku ei tullut silloin reeneihin, kun tuota tehtiin. Ja sitten se kuulosti vaan niin saatanan mahtipontiselta tolleen, niin päätettiin sitten jättää instrumentaaliksi. Joo, niin. Aivan mahtava intro kyllä levylle. Joo, siitä tuli sitten levyintro. No niin. Ja keikolla on pari kertaa käytetty sitä myös. Intro. Niin silloin, kun maku ei ole tullut paikalle vielä. Voidaan soitella sitä sitten tarpeen tulleen vaikka 10 minuuttia. Sitten. Joo, joo. Aina on hyvä taktiikka, että on tuommoinen biisi. Backup-kappale. Niin sanotusti, kyllä. Näin juuri. Mutta sitten nämä muut. Onhan se, hei, nyt on pakko kuulla, että miten toi Sälli laulaa oikein. Niin laitetaanko sitten vaan. Pistä sieltä Alko Trash. Eli tässä, kun ei ole nimen. Niin ei tämän luennon nimen. Niin on vaan A1, A2 ja niin edelleen. Joo, se on vielä julkaisematon levy, että se on vasta tuloilua. Niin ne on salaisuuksia. Aivan. Mutta biisin nimi tosiaan Alko Trash. Joo, onko se niin, mikä monessa se oli? Siitä vaan toinen. Niin, siis toka toinen. Ihan järjestyksessä voi laittaa. Selvä. No. Pidetään tämä järjestys, niin saadaan jotain tolkkuun. Asia selvä. Me ollaan järjestyksen miehiä. Sitä ehkä paistaa läpi, että jätkät on soittanut 14 vuotta. Näinpä. No joo, tuo on tuommoinen biisi, mitä on jo soitettu keikoillakin aika pitkään, että tuossa on ehkä varmin ote tällä levyllä, voisi sanoa. Eli? Mitä niin. Varmaan 5 vuotta soitettu tuota biisiä. Kesti tuossa edellisestä levystä niin sen 5 vuotta tosiaan, että saatiin tämä meidän Chinese Democracy karsittua kasaan. Okei. Okay. Joskus asiat vie vaan aikaa. Niin milloin se levy tulee? Siis? Kesäkuussa. Me ollaan jo näin paljon edellä aikaamme. Sopivasti tähän ennen Puntalaa. No joo, pitäis. Joo. Ja sitten hässäkkäpäivillä soitetaan Oulussa, niin toivottavasti siihen mennessä, eli heinäkuun alkuun viimeistään tulee sitten. Se olisi niin kuin tähtäimenä, joo. Onko teillä nyt muita keikkoja sitten tiedossa lähiaikoina täällä? Ei ole, ei ole muuta kuin... Riksussa on. Niin joo, se. Eli oliko 24. elokuuta. Joo. Ai se meni elokuulle jo. Onko se niin kuin jossain Riksussa? Tuli heti mieleen se vankilalaitos. Eikö? Onko se nyt joku linnaiskelmäbileet? Siellä on Riihimäki Hardcore-festit, niin siellä ollut. En tiedä, kyllä mestaa täytyy myöntää. No, mutta elokuun aikaa. Niin onhan siihen vielä. Selviää siihen mennessä ehkä. Juu. Mitähän tosta biisistä olisi muuta sanottavaa, kun sehän kuulosti hyvältä, mutta jotain historiaa ehkä, tai onko siihen mitään? No, just tässä tuli, että se on 5 vuotta vanha. No niin, mutta muuta niin. Historiaa. No meillä oli sillä edellisellä LP:llä, eli Fuck Everything-levyllä oli se Alko Holiday-biisi, niin tämä on vähän semmoista jatkumoa tuohon Alko-teemaan, mikä on meillä aika lähellä sydäntä touhuja, niin vielä on 3. tulossa tähän sarjaan, mutta en paljasta siitä enempää. Jaha, ei kannata. Niin. Trilogian loppuosaa paljastaa ennen aikaa. Katsotaan sitten joskus 5 vuoden niin. Päästä. Niin, no, se taas julkaista ja soitettu muutaman kerran keikolla sitä ennen. Juuri näin. Kyllä, kyllä. Mikäs tämä seuraava biisi sitten täältä? Pitäisikö rykästä sieltä, vai haluatte sitten heittää vielä jonkun? Voin pohjustaa hieman, niin tämä on tämä In the Shadow of Dungeon, josta on myös video tehty. Tuolla käytiin kitaristi Häsperin kanssa kuvausmatkalla, oli rankat 10 päivää Thaimaassa, niin kuvattiin video tähän biisiin. Okei, okay. Koska se video on nähtävissä? Se löytyy kyllä jo YouTubesta, ihan on löytynyt jo useamman kuukauden, että tämmönen. All right. Mikä se biisin nimi oli? In the Shadow of Dungeon. No niin, toi on oikein proge-nimi vielä. Ja kyllä. Biisikin on vähän tällaista epätavallista diskelmää, tällainen yli 3 minuuttia. Joo. Yli 3 minsaa, että no, yrittäkää kestää. Kyllä. Yeah. kiitti, kun olitte feidannut ton biisin silleen, että ei itse tarvitse täällä studiossa tehdä sitä. Joo. Toi oli erittäin radioystävällinen. Kyllä, me ollaan tällainen radioystävällinen bändi. Tämä on mietitty. Kiitos tuosta uskomattoman pitkästä feidauksesta. Kuuluu tuolle Unskille, joka nauhoitteli siellä rock'n'roll-studiolla tuolla Nekalassa. Helvetin pätevää, ihan reenikämppä meininkiä, mutta parhaat soundit tulee. Näin. Joo. Hyvältä kuulostikin. Näin on. Soundi. Unski oli myös tuossa taustakööörissä ja siellä oli Ville Saastamoista ja Petri Kalja kautta aikuisblogista ja Lateri oli tuossa kertosäkeessä vahvasti messissä. Kyllä. Että. Hyvä. Kyllä. Niin ilman, kun se kestikin yli 3 minuuttia. Joo, ei niin paljon porukkaa, kaikkien piti olla. Niin, kaikkien piti olla samalla sivulla, joo. Totta. Kyllä, näin siinä sitten pääsi käymään. Mitäs te olette kierrellyt vähän niin kuin ympäri muolimaahan? Jotenkin joo. Tämmöistä. Mä oon joskus ainakin lukenut lehdistä. Juu, tällaista huhuu mäkin kuulin. Missäs kaikkialla te olette käynyt oikein meuhkaamassa? Eurooppaa ainakin kierrelty aika laajasti, että melkein voisi sanoa, että about kaikki maat kierretty Euroopan mantereella ja Englannissa pari kertaa. Joo. Ydinperheorkesterin kanssa viimeksi oli se Englannin homma, mutta on tässä nyt aika monta vuotta vierähtänyt näistä kiertueista, että nyt on vähän tullut perheen lisäystä ynnä muuta. Ei sitten pääse ihan niin vapaasti. Niin, vähän tuollaista bänditoimintaa haittaa vaan. Niin. Töissäkin pitää käydä niin, valitettavasti. Jotkut on mennyt töihinkin jopa. Teidän vaan pitää tehdä parempi levy. Ehkä tämä seuraava. Niin, ehkä. Ehkä enemmän vielä iskelmää kuin diskelmää. Ainakin omasta mielestä tämä on kyllä meidän paras levy. No, hyvältä tämä kuulostaa. Mä nyt niin kuin, älkää ymmärtäkö väärin, että pitää tehdä parempi levy. Tarkoitit, että kaupallisempi vai hä? Just, varmaan sitä. No onneksi me ei ymmärretä siitä mitään, mutta... No ei kyllä mekään oikeasti, no paitsi niin. Että se musiikki kuulostaa paskalta, niin on aika kaupallista. No näinpä. No monesti. Ja toi kuulosti hyvältä, että tota, se ei eli siis kaupan, niin, eli kaupallista potentiaalia ei siis ole. Ei, valitettavasti. Joo, ei haittaa meitä. Näin. Mä vähän ei tämä varmaan hirveä trendikäs muutenkaan ollut tämä bändi, niin... Niin, no, yritetään nyt edes luoda. Oli se silloin, rääni. 14 vuotta sitten. niin, mutta kato, nyt uuteen nousuun ollaan täällä radiossakin. Kyllä. Romoomassa uutta levyä. Niin joo, edellisen kerran, kun ollaan oltu radiossa about 10 vuotta sitten Ranskassa, niin tota, niin, tää on toka kerta ja siitä edellisesti tosiaan se 10 vuotta. No, se on 10 vuoden välein. Levy tulee 5 vuoden välein ja sitten radiohaastattelu 10 vuoden välein. Niin... Mutta tällä kertaa ei tarvinnut sit osaa ainakaan ranskaa. Ei. Miten te kommunikoitte siellä? Viittomalla vai jotain? Viittomalla mentiin ja sitten ralli Englannilla hyvin pitkälle. Siistiä oikeasti. Mäkin olen miettinyt, että radiolle pitäisi pyytää huonoimmat niin kuin haastateltavansa. Taikuri, joka tulisi tekemään temppuja. Niin. Tai sitten viittomakielinen radio-ohjelma. Miimikko. Miimikko olisi kyllä. Miimikko olisi kyllä hyvä. Joo, hei, teidän pitää keikalle saada miimikko sitten. Ja Mikko. Liittyykö se tuohon seuraavaan biisiin? Hetkinen, siellä taitaa olla... Neloska. Joo, levyn nimikkobiisi Kiss of Chaos, eli ei liity Mikko mitenkään tähän. Ei, mutta tässäkin on riistettyjä Lateri. Eikö joo, sehän vaan? On oikeastaan enemmän mikin ääressä kuin sinä, mutta ei se haittaa. Tuli paha joku laulamaan sinne. Oliko se myöhässä taas? Vähän. Tai krapulassa kenties. No ei nyt, takerrotaan. Ei, nämä on pikkuseikkoja. Niin, jotain kyllä. Siellä narulla ilmeisesti ja on. Niin. Siisti, että joku on laulanut kuitenkin. No, no, se on niin. Pääasia. Juu. Ja osaa sanatkin. No ei, kai niillä on niin siitettiin vielä. En ole kuullut sitä. Kuunnellaan, niin tiedetään sitten. Tämäkin on maailman ensi ilta varmaan. Tämä löytyy kyllä muuten netistäkin. Bandcampista ja YouTubesta löytyy valitettavasti nämä 2 seuraavaa biisiä, mutta kuunnellaan nyt tässäkin ne. Niin, kuunnellaankin. Juu, kuunnellaanko vaikka putkeen molemmat? No voidaan olla niinkin hulluja, että pistetään molemmat putki. Elämä riisaseksi, jumalauta. Ja se toka biisi... Nyt jaetaan jaffakeksi 4 osaa. Total Bomb on sitten se toinen, mikä tulee seuraavan jälkeen. Okei, ja näin ne menee. Saamamme tiedon mukaan spiikkasit väärän kappaleen. Ei kun laitoit soimaan väärän kappaleen. Mä niin. Voin syyttää kaikkia, hei, jes. Niin. Jes, mahtavaa. Oltiin kaikki ihan väärässä. Tää oli tota niin... Ei huminaa ilman ongelmaa. Kyllä. Tää, no, oli... tää oli vanha biisi niin, tää oli levyn päätösbiisi, mikä päätettiin nauhoittaa uusiksi, tää Friend or Crap. Niin tota, tää olikin levyn päätösbiisi, mutta kuullaan sitten seuraavaksi vaikka ne... Joo, äsken. Ja toihan on nauhoitettu jo, nyt on vaikea sanoa näistä vuosista, 10 vuotta mut sitten suunnilleen varmaan. 10 vuotta sitten löytyy Splitti Seiskalta Poltto itsemurhan kanssa. Joo. En muista minä vuonna se on tullut. Mut haluttiin nauhoittaa tämä uusiksi, kun se oli jotenkin vähän ihan täysin samanlainen tuosta tuli silti, että en tiedä mitä. Vitu yks mä en. Niinpä. No en mä tiedä, menikö vituiksi oikeastaan, kyllä hyvältähän se kuulostaa. Joo. Jälleen kerran. Jee. Näinpä, mutta toisaalta nyt ei meikällä vertailukohta, niin en sano mitään. Eli nyt laitetaan se, mikä piti laittaa. Joo, Kiss of Chaos. Näin. We'll be right back. ulkosynnytin, kuinka hyvältä tuo kuulosta. Te olette tehneet jotain oikein. Kyllä. Kiitos. Paitsi että kaupallisesti kenties. Niin, jälleen kerran. Eli te olette tehneet kaksi kertaa oikein. Näin on. Niin, mutta eihän sitä tiedä minkälainen hullu sukseen nyt, kun me tästä astutaan ulos. Siellä on heti fanilauma kyllä heittämässä niin pikkuhousulla naamaa. Niin, ja levyyhtiöt. Juu, ne heittää. Ne heittää kultalevyillä teitä. Ai saatana, jolla se voi jo vähän tuntua. Se voi tuntua vähän jo ne kultalevyt. Timanttilevy tuntuu pahemmalta. Ai sä oot kokenut. Hei niin. Se muuten on hyvä iskulause. Kyllä, timanttilevy tuntuu pahemmalta. Terveisiä Timolle ja Antille. No niin, nekin tuli lähetettyä. Tim Antti. Ja Jurpolle haluaisin lähettää terveisiä. Se ei pysty kuuntelemaan tätä, kun sillä ei ole radio. Niin, osta radio. Niin, maksaa varmaan kybän saat joku kirppikseltä. Kuulee. Niinpä. Mä oon törmännyt tähän ongelmaan aikaisemminkin, enemmän, koska aina ihmiset kysyy tänä päivänä viimeisen ehkä 3 vuotta, että milloin se radio tulee? Keskiviikkona. 12:30. Sitten ne lähettää viestin siitä, että ei sitä löydy, ei sit löydy mistään vittu. Hei, missä se niinku on? Sillä, siinä 100.3 taajuudella siinä radiossa, tiedätkö? Niin. Ja vielä ei semmoisessa, eikä tuu kuule kaapelinkaan kautta. Että se on ihan vaan antenniradio. Joo, jos on niin kaapelitalo ja sulla on radio liitetty seinään, ihmiset me tyhmiä emme kuulu. Mm. Me ei. Näin. Tuo oli hyvin me ei sanottu olekaan ihmisiä kaiketikaan. Ei, mä mietin sitä koko viime yö. No ai, niin. Joo, sä valmistaudut tähän. Joo, salaa. Mä väsyttää niin paljon. No niin, salaa peili edes mietit ja harjoittelit. Joo, ja artikulaatio on just se tärkeä homma. Se oli se tärkeä. Niinpä näitä artikulaatioita ja keikkamuistoja. Mikä olisi, kun te olette nyt pyörinyt tuo ympäri Eurooppaa, niin mikä on ollut sellainen mieleenjäävi mestaja? Lava tai no en tilanne tiedä tuollaisessa. Monet niinku kiertuehommat on aina, niinku jää parhaat muistot tai niinku pahimmat muistot noista autoista yleensä. Että, tai sitten jos on jotain vatsatautia, niin ne niinku muistaa ehkä parhaita. Entä kämmäiset mäkkäritarjoulut? Yksikin kerta, kun oltiin tuolla tsekeissä, niin kaikilla oli vatsatauti yhtä aikaa. Ja sitten tietenkin soitetaan jossain maalla, missä oli ainut vessa, oli sellainen puukoppero pellolle laitettu, ja sitten kun avasi oven, niin siellä oli pelkkä reikä maassa, että se koppero oli vaan siinä vähän suojana, että sinne ei näe suoraan. Niin. Sitten käytiin minuutin välein siellä kaikki vuoron perään, ja sitten myöhään illalla sitten selvisi, että me kuitenkin saadaan nukkua siinä viereisessä talossa, missä olisi ollut koko ajan ihan normi vessakin. Että varmaan haitti niin pahalla, että ei päästä. Ne vaan nähti, että menkää nyt tonne. Joudutte sitten soittaa sitten keikakin silleen, että jätkät aina vuorottele juoksee sieltä lavalta hirveän kyytiin sinne kopperokykkimään. Me taidettiin pikkasen ehkä lyhentää sitä settiä, mutta silloin vähän jännitti. Että no meitsillä on hyvä, kun voi istua kuitenkin, mutta jätkä niin siellä aivan oli aivan penkki reikä vaan siihen. Ämpäri alle. Maku oli siellä, oli niin kova meininki, että sinne kattoonhan se nostettiin. Joo, siellä siellä oli ground surfing ja siinä vaiheessa miettii, että no. Nyt täytyy pitää. Pitäisikö tämä tuosta tiputtaa pari biisiä, että tarvii päästä vessaan. Näinpä. Mutta en mä tiedä niin, mitä nyt tulisi mieleen. Tanskassa on ollut hyviä keikkoja. Siellä on käyty K-Townilla ja K-Townin mikä sen jälkeen oli festarit soittaa. Siellä on ollut hyvä Shift meininki. Shift Town, se oli pari Shift vuotta. Shift Town, niin. Tietysti Puntala ja Hässäkät ja Puntalassa oli viime kesänä kyllä ihan saatana kova meininki, jotenkin oli tosi paljon jengiä oli kattoon, niin se oli joo, kiva. Siellä oli mukava ja homma toimi. Se johtui varmaan siitä, että minä en ollut siellä. Se voi olla kyllä, se voi olla. Yleinen ilmapiiri silleen niin kuin laukettava. Ilmanko siellä oli niin lepposaa, se voi johtua siitä, että sinä et ollut siellä. Näin, siinä saattaa olla mahdollista. Mut joo. Päästään ulos teistä aasinsillan kautta tuohon seuraavaan kappaleeseen, minkä Häsperi on tehnyt paskalla ollessa. Joo, niin tämä on tämä, mikä on merkitty tänne nimellä B1. Joo, Total Bomb. Okay. Kertoo totaalisesta pommista. Kyllä. Okay. Eikä tarvitse olla introlla enempää selvitellen. Juu, pitäkää pytyistänne kiinni. Joku viesti. Voi. Mutta se ei liittynyt tähän muuten. Toivottavasti ei. No ei kai. Kytät. Semmonen... Lopettakaa se ohjelma. Kyllä. Ja no, heti. Saavutus sekin. Toisaalta. On. Joo, hei. Joku edes kuuntelee. Niin, tosta tuli mieleen, että me oltiin tuolla kerran erään nimeltä mainitsemattoman firman juhlissa. Tota noin, niin Helsingissä eräällä talolla, missä tota noin, niin sen kahvilan pitäjä tuli sanomaan, että nyt nämä bileet loppuu, että täällä on ennenkin ollut punkkia, että Pelle Miljoona oli täällä akustisena, mutta tämmöistä meteliä hän ei enää kuuntele. Se oli Jaani, oli vielä töissä siellä. Postis. Nyt tuli se firman nimi mainittu. Se oli silloin Posti, nythän se on itse. Niin, eihän Posti ole kaupallinen firma, että sen sai mainita. Niin, näin joo, on. Täällä ei saa mainostaa. Sitä paitsi, kun se ei enää ole Posti, siis se vanha Posti ei ole se vanha Posti, niin sitä ei periaatteessa niin kuin ole. Niin. Mm. Eli silloin se on vaan anekdootti. Aivan, aivan. Näin. Kuka vitu Potsi? Niin justiin. Se oli se vähän pullempi sälli, milloin oli liiviraita puku. Juu. Se liittyy. Niin, siellä on sitten kolmeses. Niin, juurikin. Sillä jäi salkkarit näkemättä, kun vähän täräytettiin punkkia. Niin, justiinsa. Jäi kuulematta ne repliikit siellä, kun pojat soitti hieman kitaraa ja rumpua. Joo. Jos Pelle Miljoona... Valon röökille. No niinpä. Mutta jos Pelle Miljoona on punkkiin, niin... No okay. Akustisena. Niin, nimenomaan akustisena. Joo. Tuoda... Ehkä mä nyt en sano mitään, mä vaan laitan seuraavat biisit. Yksinkertaisesti ja ollut liian terävät kielet kitarassa. Mahdollisesti, kyllä. Näin. Tähän on muuta ratkaisua. No ei, tähän varmaan mitään muuta voisi sanoa. Ei. Kertokaa seuraavasta biisistä jotain, lähdetään röökille. Tää on niinkin niinkin hauska nimi tällä biisillä kuin I Came Like a Rain. Se oli kieltämättä hauska. Mutta tässä kyllä on ihan järkevä sanoma tässä biisissä oikeasti, että tämä on maahanmuuttoasioista kertova biisi. Niin, ja tuossa kun tykätään matkustella, niin miksei ihmiset saisi matkustella? Jep. Me ainakin matkustellaan. Tulemme kuin sade paikalle. Näin on. Kyllä. Välillä toivottuna ja välillä vähemmän toivottuna ilmeisemminkin. Riippuu paikasta, mihin tulemme. Juu. Okei, pistetään soimaan. Näin, semmoista rakkauslaulelua. Mikä se oli tämän biisin nimi? Proud to be your enemy. Juu. Joo. Se oli oikein tuommoinen reipas henkinen. Kyllä, sehän tämän ottan lyriksit tähän vääntäen. Joo. Miksi? Just niin, toi oli hyvä niin kysymys. Minäkin haluaisin melkein tietää tästä jotain. Kappaleessahan kuuluu olla sanat. No, no aivan, jos on laulettu selitys, kappale. Me vaaditaan niin enemmän. Niin. Kyllä, ehdottomasti kuitenkin. No kai se tulee tästä, että kun on kaikenlaisia ihmisiä ja ne ajattelee hyvin eri lailla kuin itse näen elämän, että itse kuitenkin niin kuin tollainen suvaitsevaisuus on hyvin lähellä sydäntä ja ihmiset saa olla sellaisia niin kuin ne on, että, mutta sitten kaikki ihmiset ei ajattele näin, esimerkiksi ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, niin mulle se on, mulle kelpaa kaikki niin sanotusti, niin musta on ihan kiva olla niiden vihollinen, että että olen heitä vastaan. Mm, ja vihtaan. Kyllä. Ja sitä, ja niin edelleen. Nyt me ollaan kuulkaas perkele soitettu. Kiitos tästä perustelusta, ja se oli hienosti sanottu. Se oli suvaitsevaisuuden puolesta. No mutta sitä varten sitä lähiradio on. No niin. Näinpä. Muun muassa, juu. Ja hei muuten, tostahan tuli mieleen, nyt me ollaan kuitenkin kaikkea muuta tässä höpisty, mutta sitten teidäthän löytää muualtakin varmasti kuin YouTubesta pari video tai en mä tiedä montako niitä onkaan. En minä. Mutta kai teillä on jotain muitakin, mistä löytää, niin kuin joku Bandcamp ja Spotify ja chat. No Spotifysta ei taida vielä löytää, mutta ainakin joo Bandcamp. Me ollaan aika vanha-aikaisia, että Bandcamp. Mikä se on? En minä. Se on joku sinne C-kasetteja. C-kasetteja löytyy. Kyllä. Heijastimia löytyy, aurinkolaseja löytyy. Ne ei liity varmaan. Ei musiikkia ole, mutta ollaan panostettu noihin kuitenkin. Soivat aurinkolasit ja heijastin. No perkele, niin, kun ei levyjä tuu, niin pakko tehdä jotain alushousuja ja housuja ja lastenvaatteita tässä henkensä pitimiksi. Juu, ja kaikki diskelmämerkin alla. Kyllä. Joo, kaikki diskelmä. Just tuli tänään muuten, kun on mulla pikkusisko 5V, niin, niin sillä oli diskelmähousut tänään tarhassa ekaa kertaa jalassa, niin oli kyllä lämmitti sydäntä. Mahtavaa. Minkälaisia diskelmähousut on? Siis niissä lukee diskelmä. Ne, minkälaisia housuja ne on? Housuja ne on harmaita kollegehousuja. No niin. Sitten alushousuja löytyy, tai ei näitä enää ole, kun ne mietiin käsistä heti. Boksereita oli miehille ja sitten semmoisia kukallisia alushousuja. Ja ne on hienoja. Kaikenlaisia. Kuulostaa kauniilta. Mistä noit saa tilata? Heti, ei enää tämän mistään, ne on kaikki myytiin. Kaikman. Katsotaan, jos jaksaisi joskus vielä tehdä. Niin, mutta joo, tosiaan varmasti tulee olemaan tämän jälkeen. Niin, no tosiaan Facebookista. Facebookkihan on ymmärtääkseni meidän keski-ikäisten nykyinen kanava, niin sieltä saa diskelmän kiinni. Kyllä, ja mailiosoite taitaa olla diskelma@gmail.com. Siitä en osaa sanoa, mutta jotain semmoista. Eikö se kirjoittaa hakusanaksi? Niin, hakusanaksi. Googlesta löytyy. Näinpä. Nyt sä mainitsit sen firman nimen. No mutta toi oli kyllä jotain. Nyt meidän pitää saada rahaa tästä oikeesti. Niin, musta rupes vähän kuulostaa. Meille provikat kans hei. Niin. Rahan takiahan tätä tehdään. No aivan. Siksi ollaan miljonäärejä joka ukko täällä kuulkaa. Siksi me varmaan kaikki ollaan täällä. Ei olla töissäkään perkele. Ei niin. Just tääkin vielä. Nyt alko tulee syyllistynyt olo. Mut hei, niin teidän vaikutteet, mistä te keksitte? Totta kai jokaisella on joku vaikutin. Teillä tuskin nyt on ollut Katja Kuukuu, joka on saanut teidät innostumaan musiikista. No tätä punkkihommaa on ainakin itse ja makuukin tietenkin niin ihan kakarasta asti tullut tehtyä. Ja kyllä ne ihan noita. Mikä oli se eka bändi, mikä kolahti? No itse henkilökohtaisesti muista. Dikkasin, niin Offspringin Smash-levy oli varmaan niin kuin se kaikkein tiukin silloin 90-luvun puolessa välissä. Ja siitä kautta sitten löytyi kaikki mahdolliset muut tuommoiset skeittipunk-tyyliset bändit ja sitten tota, aina HCC:n siitä jotain kautta löytyi. En nyt muista niin tarkkaan, mutta... Mun täytyy kyllä mainita Sepultura tota noin, niin isona vaikuttajana, koska Max Cavalerahan käytti suomalaisten hardcore-bändien, kuten Kaauksen ja Rattuksen ja muiden paitoja. Ja sitten sitä kautta myös terveisiä isoveljelle, niin se lainas kirjastosta Russia Bombs Finland -kasetin, C-kasetin. Ja sitten kun sitä kuuli, niin sille tielle joo, siitä jäätiin. Se oli itselläkin noita ekoja, mistä löysi kaikki Suomi-bändit, just tuo kyseinen kokoelma. Joo, se on loistava kokoelma. Siitähän Höhniä Saksasta teki uusinta painoksen, sen varmaan vielä jostain saa, niin ostakaa joo. Se. Varsinkin Sekundan biisit. Sekunda ja mitäs kaikkea siinä oli? Kaikki peruskaaukset ja muut. Kyllä. Sehän kuulostaa no, mutta erittäin mainiolta. Jos diskelmän vaikuttajista puhutaan, niin kyllä siinä on nuo Discharge ja sitten japanilainen hardcore aika vahvasti läsnä ja Motorheadkin ehkä hieman. Ruotsalaiset bändit. Antti Siimex ja Thriller Killer. Niin, Thriller Killer. Huomaa, että te olette matkustellut ainakin. Ainakin Ruotsi. Niin, niin siellä. Ruotsi ja joskus ollaan no. Kuultu Japanista. Ei Japaniin me haluttaisiin. Haluttaisiin kyllä ja sinne joskus. Eiköhän tämän haastattelun jälkeen teille ruveta niin. Puhelimet rupeaa pirisemään. Että tota niin. No niin. Mitä Erkfesteille kato Japaniin? Niin, ne on kyllä jotkut teknofestarit, mutta no, pieni no, piristysruiske. Se kyllä ihan hyvä. Juu, se olisi aika mainio pikku piristysruiske siihen toimintaan. Miksei? Ihmiset on kuullut 3 päivää teknoa ympäri vuorokauden ja sitten diskelmä päättää sen. Niin se olisi viikon loppu. Se olisi niin kuin heavy metal from hell. Joo. Olkaahan kuulolla. Kyllä. Joo, nyt ruvetaan järkkäämään tätä. Aivan. No niin, tässä alkaa olla aika lopussa tämä lähetysaika. Pitää tehdä seuraavalle ohjelmatoimittajalle. Todennäköisesti tilaa ihan tuota pikkua. Oliko vielä tota, niin, niitä... Uusi nää levy kaikki... on kuunneltukin. Kaikki biisit. Sieltähän voisi huumoriarvon vuoksi tuota, niin, täräyttää sieltä, jos sulla on se kansio siellä, niin... Sitä diskelmän ekalta demolta jonkun. No mä meinasin itse asiassa kysyäkin tuosta noin, että nyt kun on kuunnut uusi levy nappiin. Mikäs niin tota... diskelmä yhteenotto LP vai Kings of Kings D-Beat? Kings of D-Beat. Oh right. Ja toinen, siellä on 3 biisiä. Mikäs niistä? Pistä sieltä se, tää on meidän ihan ensimmäinen kappale, mikä on tehty ja tota... Se Filthy Future, yes. Ja niin, tämä on meidän ihan eka biisi. Ja... 14 vuotta sitten aika tarkalleen tälleen keväällä käytiin tuolla Vuoritalolla reenaamassa ja siellä Polvisen Antti nauhoitti nuo 3 kappaletta ja näillä läks. No niin, joo. Tästä no, siis. Tähän on hyvä lopettaa. Joo, kyllä. Kronologiseen järjestykseen. Kiitos. Näin. Kiitos alkuun. Teillekin oikeasti. Tota, niin, ja... Oli erittäin mahtavaa, joo. Että pääsitte tulemaan. Oli mukavaa. Ja... Kyllä. Ja linkkiä tulee hei muuten teidän Facebook-sivulle sitten myös tästä taltiosta. Kiitos. Kiitoksia mukaan. Oikein paljon. Mutta siitä neuvottelemme vielä lisää näin, kun musiikki soi. Yes. Heipä. Moro.